Vanavond sprong door nog onbekende oorzaak een waterleiding in de Gaffelstraat in Breda. Al snel stond een groot deel van de straat blank. Ook ontstond er een zogenaamd zinkgat, ontstaan door weggecijpeld zand onder het wegdek. Een auto die dicht bij dat stuk wegdek stond, zakte met de voorkant weg in het gat. Na de hoofdleiding afgesloten te hebben, repareerde het waterleidingbedrijf de schade, werd de auto weggetakeld en het gat gedicht. Vrijdagochtend voerde de door de Amerikanen geleide coalitie een bombardement uit op het stadje Birmale in Syrië. Hierbij zijn zeker 60 doden en gewonden gevallen, waaronder veel burgers. De bombardementen werden uitgevoerd om doelen van Islamitische Staat te vernietigen. Bron van het nieuws is het Syrisch Observatorium voor Mensenrechten. Maar de informatie is bijna niet te controleren door de oorlog in het land. De eerste actiedag voor de slachtoffers van de aardbeving in Nepal heeft al ruim 8,6 miljoen euro opgebracht. Bekende Nederlanders riepen gisteren via social media mensen op geld te doneren en in het hele land werden speciale activiteiten georganiseerd om geld in te zamelen. De inzamelactie via Giro 555 gaat ook komende week nog door. In Nepal, dat vorige week door een verwoestende aardbeving werd getroffen, is de hoop op het vinden van overlevenden inmiddels opgegeven. En tot slot het weer. Vandaag is het een fraaie dag die vrijwel overal droog en zonnig verloopt. Alleen in het noorden van het land kan nog een spatje regen vallen. De temperatuur varieert van 11 graden op de Wadden tot 15 à 16 graden in het zuiden van het land. Daarbij staat een zwakke noordoostelijke wind. Maar het mooie weer is maar van korte duur. In de loop van de nacht naar zondag gaat het regenen en ook de zondag zelf maakt een grijze en regenachtige start. En tot zover het nieuws. Welkom bij Radio Israël en het programma Tikva. Met muziek en bemoediging vanuit de Bijbel. Iedere week weer met een andere invalshoek. Samenstelling en presentatie, Simone Hopman. Dag allemaal, fijn dat u weer hebt afgestemd op Radio Israël en u luistert naar Tikva. Vorige week stond het verhaal centraal van de koning en de oude man, naar aanleiding van Matteüs 25, vers 35 tot 45. En ergens zou bij die tekst het volgende verhaal ook kunnen horen. Doen voor een ander waarvan je niet zou denken dat je het zou kunnen. Aanstaande maandag is het 4 mei, dodenherdenking. Opnieuw mogen zij die in ons hart voortleven een eerbewijs ontvangen door bij hen stil te staan, denkend aan het immense lijden wat zij moesten ondergaan. 6 miljoen Joden, Roma en Sinti die omkwamen in de vreselijke vernietigingskampen onder het nazi-bewind. En we denken ook aan hen die in Indië de jaren doorbrachten in Japanse kampen en hun eigen verdriet en leed meebrachten naar Nederland. In eerste instantie waren de overlevenden uit Duitsland en Indië nou niet bijster welkom toen ze terugkwamen. En ik kan me nog plaatsvervangend schamen als ik denk aan de manier waarop ze in ons land werden ontvangen. Wanneer je niet bent gestorven, maar voor je gevoel ook niet meer leeft, dan is leven een marteling die nooit lijkt op te houden. Helaas was barmhartigheid vaak ver te zoeken. En vele Joodse Nederlanders besloten dan ook om naar Israël te gaan. כשהלב בוכה, רק אלוקים שומע. הכאב עולה מתוך הנשמה. אדם נופל לפני שהוא שוקע. חותכת הדממה שמע ישראל אלוקי אתה כל יכול נתת לי את חיי נתת לי הכל בעיניי דימה הלב בוכה בשקט וכשהלב שומע שותק, הנשמה זועקת. שמע ישראל אלוקיי, עכשיו אני לבד. חזק אותי אלוקיי, עשה שלא אבחר. הכאב גדול ואין לאן לברוח. עשה שיגמר, כי לא נותר בי כוח. כשהלב בוכה, הזמן עומד מלכת. האדם רואה את כל חייו פתאום. אל הלא נודע, הוא לא רוצה ללכת. Vandaag wil ik u aan een vrouw voorstellen die op mij een onuitwisbare indruk heeft gemaakt. Allereerst via de film The Courageous Heart of Irena Sendler en later over de dingen die ik over haar heb gevonden en gelezen. Ze was een gewone, jonge Poolse vrouw, geboren in 1910 als dochter in een artsengezin. Een vrouw zoals er zoveel zijn. Een vrouw die in haar hart in opstand kwam toen ze van nabij zag hoe de Joodse bevolking in Warschau bij elkaar gedreven werd in een ghetto en er buitenaf duizenden families bij elkaar kwamen, opeengepakt zaten op een kleine oppervlakte. Honger, dat was een dagelijkse realiteit. Als voorbeeld, een Duitse soldaat kreeg 2650 calorieën aan voedsel per dag. Een Pool 900 calorieën. En de Joden per dag slechts 300 calorieën. En dat laatste is misschien net te veel om meteen te sterven, maar het is in elk geval veel te weinig om te kunnen leven. Irena, die werkte voor de social services, mocht het ghetto binnen en probeerde extra eten en kleding mee naar binnen te nemen. En met haar medewerksters probeerde ze door middel van inentingen de besmettelijke ziekte op een afstand te houden. Want ja, die vierde hoogtij in zo'n omgeving met zoveel mensen bij elkaar. Maar Irena ziet dat het niet genoeg is. De omslag komt als er twee kinderen die alleen zijn door haar gevonden worden en waarbij een van de twee overlijdt. Dat is de aanzet voor haar om meer te willen doen. Veel meer. Who am I with the Lord of all the earth? Would care to know my name? Would care to feel my hurt? Who am I with the bright and morning star? Would choose to light the way for my ever-wandering heart? Not because of who I am, but because of what you've done. Not because of what I've done, but because of who you are. I am a flower weakly fading, need a day and gone tomorrow. A wave tossed in the ocean, vapor in the wind. Still you hear me when I'm calling. Lord, you catch me when I'm falling, and you told me who I am. I am yours. Me and you share a tongue of love. We tell marriage me. Me and you, she could have so her hand. Yeah, eat it, I did it. No big lamb, she are me. What big lamb, she has it. No big lamb, she has it. רק בגלל מי שאתה. אני הופך בר קורע, כאן היום מחר גובע, גם נשבר על המזח, כעת המתבוגג. עדיין אתה אותי שומע, בליבי אתה נוגע, ועמד לי מי אני. Who am I that the eyes that see my sin would look on me with love and watch me rise again? Who am I that the voice that come the sea would call out through the rain and calm the storm in me? Not because of who I am, but because of what you've done. Not because of what I've done, but because of who you are. Tossed in the ocean, vapor in the wind. Still you hear me when I'm calling. Lord, you catch me when I'm falling, and you told me who I am. I am yours. Who am I? Irene besluit om het meisje wat overgebleven is te redden en mee te nemen uit het ghetto, wat haar dan ook lukt. En ze besluit de kinderen te redden, kinderen die nog een heel leven voor zich hebben. Inmiddels zijn de berichten over de bouw van het kamp Treblinka doorgedrongen tot in het ghetto, met daarbij het angstaanjagende bericht dat er geen barakken worden gebouwd. Wie daarheen gestuurd wordt, krijgt een enkele reis naar de dood. Hartverscheurend is het om te zien hoe ouders dan hun kinderen opgeven. Ze loslaten, afscheid van ze nemen. En je ziet ook dat sommige ouders dat niet konden en hun kinderen bij zich hielden. Je begrijpt wat er in hun harten moet ze hebben gespeeld. Moeders die hun kinderen onder hun hart hebben gedragen, ze in de wereld hebben gebracht en ze dan moeten loslaten. Irena redt op allerlei manieren met behulp van de ondergrondse organisatie Zekota, waarvan zij de kinderafdeling heeft opgericht, in totaal meer dan 2500 kinderen. Kinderen die het ghetto uitgingen in een timmerkist, of een ziekenauto, of een afgedekte kruiwagen. Dankzij diverse onverwachte uitgangen was het mogelijk om met sommige kinderen zo naar de vrijheid te lopen. Ze gaf ze een nieuwe naam, leerde hen katholieke gebeden en de Poolse taal, want de meeste van de kleintjes spraken Jiddisch. Door contacten die Irena had binnen het ministerie van Welvaart, kreeg ze valse papieren voor hen. En er waren dappere Poolse gezinnen die de kinderen liefdevol opnamen. En ook kloosters en weeshuizen werkten mee. Wat moet er in die kleine hummels zijn omgegaan, die hun eigen ouders goed gekend hadden. Plotseling weggerukt worden, van je familie, niet wetend wat er zou gaan gebeuren. 2500 kinderen die ontsnapten aan de dood die hen wachtte. Van alle kinderen houdt Irena de gegevens bij op papier. Ze versleutelt ze en ze begraaft ze in wekpotten in haar tuin, in de hoop dat de ouders na de oorlog hun kinderen op deze manier kunnen terugvinden. En dan begint de deportatie van de Joden uit het ghetto naar Treblinka. Allereerst de weeskinderen. Hun begeleiders gaan dapper mee. En Irena en haar helpers moeten toezien hoe ze in veewagons gedreven worden op weg naar de vernietiging. En alleen omdat ze Jood zijn. Een 8-jarig meisje zegt wanhopig: ik wil niet Jood zijn. Ik wil iets anders zijn. Want als je Joods bent, dan word je door iedereen gehaat. Waarom haten ze mij? Ik heb niks gedaan. Daar zou je als meisje van 8 niet over na moeten denken. Dan zou de wereld nog veilig moeten zijn en vol blijdschap. Hoe diep moet het kwaad ingevreten zijn in een mens dat je lachend en wel dit kunt doen en er geen moment over nadenkt dat je zelf ook een kind bent geweest en dat jij het leven hebt mogen vasthouden en nu bezig bent om dat van velen te vernietigen. En daar staat op indrukwekkende wijze de vasthoudendheid van Irena en de anderen tegenover om te blijven helpen. Tot ze in 1943 wordt gearresteerd. So am I an acquainted person, so Irene wordt meegenomen en op een vreselijke manier gefolterd. Ondanks die martelingen geeft ze geen namen prijs. Niet van de kinderen, niet van haar medestrijders. Waarvan er evengoed toch enkele worden opgepakt. En uiteindelijk wordt ze ter dood veroordeeld door een vuurpeloton. De organisatie Zegota weet een SS'er om te kopen die haar op weg naar de executieplaats neerslaat en aan de kant van de weg laat liggen, waar ze later door verzetstrijders wordt gevonden en meegenomen. Ze verandert haar identiteit en gaat ondanks het gevaar door met het werk wat ze niet kan laten. Redden wie ze redden kan. Samen met de andere dappere vrouwen en mannen die hun eigen leven opgeven om dat van anderen te redden. Van hen die geen stem meer hadden. Na de oorlog worden de wekpotten met de gegevens opgegraven en aan het Centrale Comité voor Poolse Joden gegeven om ouders en kinderen op die manier weer bij elkaar te brengen. Maar van de meer dan 2500 kinderen worden geen ouders met hun kinderen herenigd, omdat ze zijn omgekomen in Treblinka of nog worden vermist. Regelmatig hebben kinderen die ze gered heeft haar later opgezocht. En zelf zegt ze over wat ze heeft gedaan: elk kind dat met mijn hulp gered is, betekent rechtvaardiging van mijn bestaan op aarde. En het heeft niets te maken met een titel of een onderscheiding. Ik heb het voor hun gedaan. Toch kreeg ze die onderscheiding wel. Op 10 oktober 1965 kreeg ze in Yad Vashem de onderscheiding rechtvaardige onder de volken. En ze kreeg het Israëlische kruis van verdiensten. Daarnaast ontving ze diverse andere onderscheidingen, waarbij ze in 2007 werd voorgedragen voor de Nobelprijs voor de Vrede. In 2008 overleed Irena op 98-jarige leeftijd. Postuum ontving ze als laatste een onderscheiding van de Audrey Hepburn Foundation, speciaal voor het redden van kinderen waar deze organisatie voor werkt. The Lord is my light and salvation, of whom then shall I be afraid? The Lord is my help and protection, of whom shall I be in dread? I know in the day of my trouble, He will hasten and answer my cry. While strengthen my hand on a rock, I will stand and my head will be lifted high. One thing have I asked of the Lord, my Savior, and that alone I Van Irena's persoonlijke achtergrond is wel wat bekend, maar niet zo heel veel. En daarachter gaat het ook niet om. Ze was er duidelijk in. Joodse kinderen moesten Joods blijven. Al zal dat in vele gevallen misschien toch niet gelukt zijn. Over haar geloof, zoals Rooms-Katholiek, weet ik weinig. Maar ik kan me niet losmaken van de gedachte dat er in haar hart toch een boodschap moet hebben geklonken om dit te doen. Want je eigen leven opgeven, dat doe je niet zomaar. En ze wist heel goed wat de consequenties waren. Dan komen voor mij de woorden van Yeshua ineens heel dichtbij, uit Matteüs 19. Maar Yeshua zei, laat de kinderen geworden en verhindert ze niet tot mij te komen, want voor zodanigen is het Koninkrijk der Hemelen. We kennen de woorden wel, we weten hoezeer Yeshua ons lief heeft en een ieder kent van voor de grondlegging der wereld af aan. Alleen wij zelf kunnen ons buiten zijn liefde en genade plaatsen. Kinderen, de meest kwetsbare onder ons, worden ook vandaag op veel plaatsen in de wereld op een afschuwelijke manier behandeld, vervolgd, verkocht in de prostitutie of werken onder erbarmelijke omstandigheden. Er zijn legio verhalen over het leed van kinderen vandaag de dag. En hoeveel kinderen mogen niet eens voldragen geboren worden? God zal niet vergeten wat kinderen, ook vandaag en toen, wordt aangedaan. Ana Adonai, ha'e panecha. Irena Sendler, we kennen haar nu bij naam. Maar hoeveel zijn er niet geweest die we nooit zullen kennen? En die toch hun leven gewaagd hebben in die jaren. Waar ze dan ook woonden. En dan ga ik bij mezelf te raden. Hoe zou ik reageren? Hoe zou ik in zo'n situatie met de dingen omgaan? En het is misschien wel dichterbij dan ik denk. En ik kan me daar nu eigenlijk nog niets bij voorstellen. En ik weet wel van mezelf dat ik van nature geen held ben. Ik weet alleen dat ik op dit moment een bidder mag zijn. En een gever als dat nodig is. Ik ben gekocht en betaald door het bloed van Yeshua. En ik hoop dat iedereen die luistert die zekerheid ook heeft. Dus denk ik dat ik de stem van mijn heiland mag gehoorzamen. Al weet ik nog niet hoe dat gaan zal. Irena wist uiteindelijk ook niet wat er zou gebeuren. Net zoals al die andere helpers en strijders dat wisten. Sommigen overleefden de verschrikkingen, anderen vonden de dood. Toch blijft overeind dat de genade van God overvloedig zal zijn. Juist in die omstandigheden waarin je zelf niets meer kunt doen. Daar mogen we op vertrouwen en daar mogen we voor danken. Maandag herdenken we op 4 mei. En dinsdag vieren we onze vrijheid op 5 mei. Ik hoop dat we allemaal een open hart en handen zullen hebben voor iedereen die God in nood op onze weg plaatst. I have drawn you with my loving kindness. I have loved you with an everlasting love. I will build you up again, and you will be rebuilt, O Virgin Israel. En zo zijn we met het verhaal van Irena Sendler aan het einde van Tikva gekomen. Ik hoop u volgende week weer te ontmoeten en voor nu wens ik u shalom toe. U heeft geluisterd naar het programma Tikva, met muziek en een wekelijkse bemoediging vanuit de Bijbel. Samenstelling en presentatie, Simone Hopman. Radioisrael.nl. Het is nu 5:00. Dit is WNC, World News Company, met het nieuws. Een goedemiddag. Vanmorgen zijn voorlopig de laatste kisten met stoffelijke